Bandiku, ndenge muza kumona ngana zane sengo boye eza pamba tepo na uti na mama na manifestation esara magi na pare di pep tusangisagi ba musicien nyonso epui tusalisagi mese bandiku wane za mese de rekia mite ya ba musicien meza tubandaki kusepera po tubandaki kusenga pe pardo pa ya nzambe po ba orkestre mingi panzani. Bo tubandaki pe kuremerse nzambe nenge papa wemba su disque d'or. Tubandaki pe kuremerse nzambe nenge Koffi Olomide bapesi mwa sans abeti na Olympia abeti na Zenith. Tubandaki pe kuremerse nzambe nenge vye wendo azwi jipi azwi jipi na derye miniti bandiku. Donc mes papa wendo pena dingina conseiller tanke mwana ne mbuta di kasu ke Tokyo par si par la ponga pena radio trottoir okuto na jipi wana ba petit sergamba komo kuvanda na sima to concert ko tu repetition na ye e bandaka 13h akoma ko yane 19h kuta koma ne audio melalo to ko bacha citron inter lo to ko pina glacé yango vie to moni mikolo mwa choko zongi vie wendo a travailler ventre donc il faut to kumisa il faut to remercier nzambe po apesi sansi wana donc peut-être ba no partant mususu pe ba kozwa sansi wana na dernier minute. Mipona ngapo na vie wendo zuru anta na tunia lobi no piti ngana ario bena nambura tuku sambo na mini kuranda wana te arima ngungu ya pamba na zongi kutu na azi penda ya fleur d'az bandiku yangu papa wendo bosa ni bagu nyosu ya kala azongiri guya sika dongi negrisi wana bandiku tuzaragi na batu nyosu tukenda kipe kusambele la rua pelepo munokwe dimine muke po adingi kufinga tro tubanda kipe kusambele la wera son po ba plain legi dozi tuza kukomprende te kisi yangu azura ki wapi tusambele la kipe zibe mpiana sante wana za kuyana kumema ba 30 person na poto legi dozi tusambele la kibatwe beri batu loko la bayeme buanga kutu na nenga sombi peri ya benstrimana yetu za kusepera mingi na nenge uenge kumbela ezana histoire tusambele la kimingi sirtupo na levye mazantomo batu beri dongi tukutanga bango mingi te mebandiku erere na saraki na kate gris nzoka na vanda kiprasi mogo na deshege mogo boe minu mogo yebi bashege bo baena bango batu masumu teme bon babuena bango pale bango pona bango domaine privé bamuna ula na pale lola diki lola mukosa do ifala nena rompoint pona mu pepe pena naturel onzamba sala ona français ba bengi climatisation naturel yangona bandeko na saragere na vandaki na desege na mupanzi nanga entre desege na bandeko nzoka moko abandaki kumela kobela maladi ya kwakara. Bino mungu yebi maladi ya kwakara eza maladi mungu dongi fuku kwania kanzotwe kwania kana yoye sirtu soke lenge kote lio atonza responsable uko kipe munda za riboso na yote bandiku sege wana tango za kukwania asale rera kwani kote ba kwania kati dongi komprandri bu komprandri gana bapalen kote bo zabo zaba mikolo initira kwa explike akwani na angre difficile le pri perpendiculaire de la national dongi kote penda ba kwania kati bandiku tango kwani na sima amemi odora moko boina maboko azaku yebate bandiku tuvani na biso pe mese azaku continue ikomi tangwa communion bino moko yebi tangu tokenda kuzwa communion kutu liboso saraka abitweet suku ye kuzwa communion sangwa bandaku kufungwe kuchake ufungurika ka munoko adindisi yo communion mbara moko lobi ame miloko la basango bayoka basolwa minoko ya marke na marke bamisusu basolwa minoko danke bamisusu basolwa minoko followe bamisusu minoko solo loko la wesa papa mwela na filemo yangona yango tangu sangwa siporta tro asanza sisteme koma soko chedi boko apose communion omidundiri yo moko midundi miririri yo moko ulobiri ba amena yo ulie soki maboko nupe zaraki sarite tia de konta randra avec ton corps sel bandiko sege wana pe ayeba kiteka simba kikota mabeta angwa ye acheri boko wana zo tara sangu tara fasa plezir sangu apose communion zoto ya Kristu bandiko tangu adinga dunda kaka ayo kisoro moko bo ya comprendre talobi ya un prêtre affaire ni nanga uta ba communion ba gazoir ba sura ba marque ya mona zentwe o affaire ni yo kasango explication na kubanga no mwana mira kaka wani zari nzoto ya Kristu mira kaka izari nzoto ya Kristu sega ndimi pena na kanda nyosa ameka ka po ba tu ba tro na ngu brusio pena na kati grisa bandiko aleki bandiko tango ke kuvanda mese tikari de minute sirame aza ku comprendre kakati wana ba papa wemba nyosu ba mene ya kestere ba tutuba kota ke ba musicien to ya kutube na masomo Bon, moni babana ko bule na bango tepo mutu na mutu ayina griffe ne ba misusu babana mindele, ba misusu na ba zapone, lokola ba zapona bandal, lokola ba gear de santa, ba misusu ba lati ba zitroa, lokola ba defa o matumona, ba montana, ba misusu ba, dongi bilambe zaragi kona dongi na ba costume a couleur soye bena ya rose bordo. Bandeko, tukipa gite. Egrize tikari 2 minutes sila, master pena boti kuraza tuni muninga nae. Pitu. Yogi komi na oneni ponga tawa pena na guta ngo pena don na kama pena ba solo pena don kwa ba ya ba kote wana pena ba nini ya yo mundin mundinga nepe zoba tanga te ola pese reponsa biyo yoga marka zo yebise alino yemi teke wana nzoto wa Kristu moleko ta simati oleko ta ngote tigano gaka osove bandiko yangwana tuzo komprendri ba sege ba senzena na ta memoir situ ya rompwe Mandela sogi ba moni yo bako panza me mparaprise yangwana antuka tu randri bango service tu ede bango batiko saraka makamba bongo tine grace merci to sege wana na pesi batunyo sa poto mbote batunyo sa londre monda nchie zapon partu etazi niyo basa kulanda sembuta di kasu merci na sege wana butika na maladi maladi maladi merci.